بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ديت ولكي سورة قريش رسر سورتين نومكر قارعين نازل شوي مكي سر مناسبت داري مكي زجر ورقو عاشات جد الله كورو نوراني مراكز ده توحيد راني وسع چاته زجر کی چې مراکز توحید پرې د دنیا د وجنه نور زینه تزي دارنګ مخکې ذکر د حفاظت د بیت الله شریف کوم چې بیت الله شریف حفاظت الله کړی دی او ذکر د حق د رب البیت کوي چې دا حق به کار دی چې دا بندګری وکړش او دارنګ قریش ته دا وایي چې الله رب العزت د دې کور په وجوانی دا دشمن ستاسو تباکو نو په کاردار چې دا بندگی وکړي دا ور صورت زجر دی په پریخودلو د مرکز د توحید د پاره دنیا اورد د شرک په عبادت دا وکي اسماء د الله رب العزت نمونه دی کې رب دې ابږي ذکر دب کی صفات په لري امنوا طعامهم دا ذکر کوي اول اثر صورت سره و زجر دی په محبت د دنیا سره عموما پاول کې بیا په محبت د سفرونو د دنیا د پاره خصوصا دا دویم کې ذکر کوي بیا دعوت د توحید په عبادت ته په دریم کې بیا ذکر د دوو نعمتونو په څلورم بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مې رب انا او خاص مې رب انا شروع کوم ځم لإلاف قریش د یاد کې زجر د قریش ته په محبت د دنیا لام د پاره تعجب د سیدار ابن جریر وای ا مقصد سره معنی تعجب کوي په مینا د قریش او د دنیا سره دون ازیت مینا د دنیا سره کوي چې الله رب العزت کور او تپریدی او نور ملکونو ته ځي او دارنګ د الله رب العزت مرکز د دین هغه پرې او دې کې دې ته اشاره وا چې الله رب العزت دغه دشمنان تبا کړل د دې کور په وجوانه تاسو دا پرې دا وای تعجب پکار دې په محبت د قریش او دنیا سره إلافهم رحلة الشتاء والصيف دې ته وي تخصیص بعد التعميم محبت دې د سفر د جمع یمن ته او صيف او د ګرمۍ او شام ته دې او د سفر کول د دنیا لپاره درې مقصدونه په دې یو مقصد خو دا و چې ګرمۍ او یخنی په ګرمۍ کې به چې کوم دې یخ ملک ته سفر کو دې لپاره چې ګرمۍ نه کی او دا رنګي په جمع کې به ګرم ملک ته سفر یو په کې دا مقصد بل دار تجارت به کو تجارتون د پاره تلل بل دار چې دار بیت الله شریف منجوران نو خلکو به دیو سره دا کول لحاظ به سات ندا پیدا په کې پل یعبدو رب هذا البيت دې کې وسترغي ورکه هغه ته توحید ته او پرې کودل له شرک پس دې عبادتو کې در عبد دې کور عبادت مشرکین او کول لیکن توحید پکې نو توحید طرف ته دې دعوت او دې ته دعوت دې چې د الله رب العزت د کور دې دلته دې د الله بندګي داري نه پرې چې ته بل طرف ته ځې الذي اطعمهم من جوع دا ذکر د دوه نعمتونو خاص دی په طریقه د دلیلونو توحید سره او دا نعمتونه دوی په محبت سره نو حاصل شوي بلکې دا په دعا د ابراهیم علیه السلام د طرفه د الله نه دوی ته ورکړل شوي او دې کې طریقه را تعریض هم ده اشاره ده چې داور توحید چې کوم دعوت د توحید یعنې هغې ته دی بلې کوم نه منه دا خبره توحید منه نستاسونه به دا نعمتونه واخیستلی شي. لکه سوره نحل کې بیا غزي ذکر کړی و، وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. هلته ویلیو کنه چې الله مثال بیان کړی دا کلی چې مطمئن و، هغې ته به رزق راته پریمانه. اول ته صحیح داره چې دغه نه قریش مراد او مکه ته مراد. نو په کفارت بیانوم الله کوپر یې وکړو نو الله ورته عذاب څه کولته وی. نبی علیه السلام ورته خیرې کړې وې. نو دا یو قسم لاغی له دعوت دی توحید تجتعو توحید دی ومنی کنین عذاب برازی دی پی په بدر کې شروع شو او د مسلمانانو د الله سن الله مردار الذی اطعمهم من جوع ذات چې خوراکی ورکړې دی ته دولګینا و امنهم من خوف او امن یې ورکړې دی ته د یرینا. دنیا کې دا دوه لوی نعمتونه دي، یو چې یو سړی وږی نه او بل داره چې امن ورته، چې دای بس د دا دینه نور لوی نعمتونه نشته، خیټه دې مړه ده او امن هم درته مشکل دته نه. دې باره کې علما وایي چې دا قریش یې ذکر کړي په طور د مثال باندې د نمونې باندې، په دې کې هغه څوک داخل نه چې هغه اقتدار والا دي، علما دي، پیران دي، چې دوی ته الله رب عزت ذمېداریانې ورکړي دي او هغه بیا نه سنبالي. یو سړی مشر دی، الله ولا مشري ورکړي دی لپاره چې انصاف به کوي، ظلم بنه کوي، د الله قانون به جاري کوي او دا نه جاري کوي. یو سړی له الله علم ورکړي دی لپاره چې دا به د دې دعوت خلکو ته ورکړي او په صحیح لاره کې مصرف کوي او دا بل طرف ته روان شوی. لکه دې دور کې جمهوریان علما چې هغه خپل علم په غلط ځای کې استعمالوي او غلط تعویلونه هم کوي د ځان دپاره. نو دا خلک داسې دي چې الله پې انعام کړی، علم یې ولور کړی دی، اقتدار یې ولور کړی دی او غلط استعمالوي نو الله به تیری او دې کې شک نه وي وخت به پکې دونه نه. نو الله وي هغه ذات د هغه بندګري وکړي چې دې ولاتو عمر کړی دولګې نه او دارنګې امن یې ورکړی د خواب نه.